a ja je lubię. Witamy w drugim... Witamy. To znowu ja pomyliłam. Ja dzisiaj wszystko mylę. Musicie ze mną uważać. Marysiu, proszę. Marysia Lipińska-Szymczak. Zosia Zienkiewicz. Adam Kocęba. Tak, to my, Katarzyna Pruchnicka. Witamy w drugiej godzinie Zagadkowej Niedzieli, ale to nie wszystkie osoby w studiu. Są jeszcze nasi goście zapowiadani od samego rana. Pani Joanna Olech i pani Iwona Cała. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie są w studiu poza tym, że myślę, że dla nich też to jest przyjemność rozmawiać z nami i z dziećmi na tematy różne. To są również z jednego powodu, ale o tym za chwilę. Pani Joanna Olech, myślę, że wszyscy znają książki pani Joanny. Macie w domu jakieś? No pewnie. Oho, Adasiu, proszę, o tytuły. Niektóre też mam z biblioteki. Ty i biblioteka. Ten związek bardzo mi się podoba i ja tu przypomnę, Adam czyta dużo książek, to wszyscy wiemy. Natomiast Adam bardzo często chadza do biblioteki i wypożycza książki. Tarantula, Pulpet i Prudencja, Dynastia Miziołków, Tytus i takie jeszcze inne książki. Smok zielony. Pompon. Aha, Zosia, tak? Tak, ja bardzo to lubiłam. Pompon jest świetny. Skąd się wziął pompon w rodzinie Fisiów? Właśnie już nie pamiętam, ale mam tą książkę i często do niej powracam, bo jest fajna. Pompon wyszedł z odpływu umywalki w domu państwa Fisiów. To wydaje się niemożliwe, ale jeżeli chodzi książka, o pompon... wszystko jest możliwe. No właśnie, jeżeli chodzi o pompona, to już w ogóle. A pani Iwona jest ilustratorką książek dziecięcych, ale pani Iwona postanowiła zostać ilustratorką dopiero w pewnym momencie, bo tak naprawdę pani jest architektem. Tak, to prawda. Skąd to się wzięło? To zupełnie przypadkowo. Rzeczywiście tak było, ponieważ tuż po tym, jak skończyłam studia i miałam być właśnie architektem, który będzie projektował budynki, postanowiłam sobie zrobić krótką przerwę, jednak się jeszcze namyśleć, co chcę robić. I wtedy pojawiło się pierwsze zadanie do wykonania, czyli ilustracje do książki. No i tak się zaczęło. Ponieważ lubiłam malować, to gdzieś tam w tym zostałam, ale łączę te dwa zawody. Jestem i architektem, i ilustruję. To jest morał taki na początku naszej rozmowy dla wszystkich dzieci, że zawsze może się zdarzyć coś ciekawego. Trzeba bardzo uważnie patrzeć na życie i niektóre już takie zawodowe propozycje mogą się okazać zupełnie trafione i zmieniające nasze życie. Mamy więc komplet. Jest słowo i jest rysunek. A moi drodzy, dokończcie teraz moje zdanie. Tekst plus ilustracje równa się... książka. Tak, wszystko się zgadza. Panie razem stworzyły książkę, która jest jedną z książek w serii Poczytajki, Pomagajki. O tej serii chwilę będziemy teraz rozmawiać. Pierwsze cztery tomy już się ukazały. To są zupełnie niezwykle opowiadania. Każde z nich ma bohatera, który jest wyjątkowy. Opowiedzmy o Arcybolku. Arcybolek, w samym tytule jest ukryty rebus. Ten rebus zapewne jest bardziej dla dorosłych niż dla dzieci. Mianowicie jest taki renesansowy malarz, wspaniały Arcimboldo, który się wsławił tym, że malował portrety ludzi, ale ułożone z warzyw, owoców i kwiatów. I to są przepiękne, dekoracyjne obrazy. I otóż ten utalentowany malarz, nieżyjący od kilku stuleci, jest jakby patronem do pewnego stopnia tego mojego Arcybolka. Ponieważ Arcybolek jest utalentowanym dzieckiem. Jest niesłychanie utalentowany plastycznie, niekoniecznie tego świadom. Nie zdaje sobie może sprawy, jak bardzo został wybrany przez los i obdarzony talentem. Ale poza tym Arcybolek nie ma łatwego życia. W domu jest tata, który pije i jest bieda. O tym jest tylko napomknięte w książce. To nie jest taki jakby pierwszoplanowy powód, dla którego książka została napisana, ale to wraca taką czkawką w tej książce. Dlatego, że nagle rozumiemy, dlaczego ten Arcybolek ciągle mówi o biciu i ciągle komuś chce przyłożyć. No ale jeżeli... koledzy w klasie naśmiewają się z niego, że jego ojciec leży pod sklepem spożywczym i ma tylko jeden but, no to co tu się dziwić, że on to potem taką agresją, takim gniewem musi komuś odpłacić. Że ma ochotę po prostu przyłożyć. Że ma ochotę bić, tak. Arcybolek ma również koleżankę, która okazuje się być nawet przyjaciółką. Ta koleżanka jest, nazywa się Mania. O Mani i Bolku za chwilę jeszcze trochę chcę opowiedzieć. Natomiast zadam tu jeszcze pytanie pani Iwonie. Jak pani czytała taką książkę, to od razu pani ten tekst już napisany, od razu pani widziała, jak będzie wyglądał ten Bolek, arcybolek? Jak to jest? Zawsze się zastanawiałam. Pani Joanna wspomniała, że o tym jego problemie tak naprawdę tylko napomyka. To nie jest książka o jego problemach domowych, to jest książka o jego talencie. I ja rzeczywiście też kiedyś miałam takiego kolegę w szkole. I on był bardzo podobny do wszystkich innych dzieci. Niewiele się różnił. Natomiast rzeczywiście czasami troszeczkę inaczej reagował. Troszeczkę był skromniej może ubrany, chociaż wtedy, w tamtych czasach takich różnic może nie było. Więc narysowałam po prostu chłopca, który wygląda całkiem normalnie, jak każdy inny. Natomiast czasami gdzieś tam za tą normalnością wyglądu może czaić się i kryć jakiś dramat. Tego dowiadujemy się z tekstu. Mm-hmm. A jak czyta pani pierwszy raz tekst książki dla dzieci, to od razu w głowie pojawiają się rysunki? No tak jest, oczywiście. Od razu się coś tam rodzi. Nie zawsze dobre od razu. Czasami trzeba poszkicować, czasami trzeba wyrzucić rysunek, zrobić na nowo zupełnie. No, kilka razy na pewno staram się podejść. Jeśli nie jestem zadowolona, to do końca próbuję. Mania i Bolek to są... No może nie równorzędni bohaterowie tej opowieści, ale Mania też na pewno tu spełnia bardzo dużą rolę w tym opowiadaniu. I teraz zdradzę trochę, jeżeli mogę, treść książki, bo Mania i Bolek biorą udział w finale, w konkursie plastycznym. No jak wiemy od pani Joanny, Bolek, arcybolek jest utalentowany plastycznie. No i teraz uwaga, wyobraźcie sobie proszę, tu zwracam się do Marysi, Zosi i Adama, wyobraźcie sobie taką sytuację. Mania i Bolek biorą udział w konkursie plastycznym, no ale Mania, widząc, że Bolek narysował ładniejszy rysunek, no a bardzo chce wygrać ten konkurs, pomimo tego, że już się trochę kolegują, trochę niby przyjaźnią, tuż przed oddaniem prac zamienia podpisy i swoim nazwiskiem podpisuje rysunek Bolka, ten ładniejszy. No i w efekcie Mania dostaje nagrodę. Co myślicie o takiej sytuacji? Marysia. Ona jest bardzo przykra dla Bolka, bo on może i sobie nie zdawał sprawy, ale gdzieś tam może wyobrażał sobie, no i mógł podejrzeć. No i mogło mu się zrobić naprawdę przykro, a Mania zachowała się wtedy niezbyt miło dla Bolka. Myślę, że bardzo źle. A jak myślicie, czy Bolkowi było przykro z tego powodu, że mógł nie dostać nagrody, czy Bolkowi było przykro dlatego, że Mania się w stosunku do niego tak zachowała? Że Mania się tak zachowała. Tak myślisz? Mhm. Że większa przykrość była właśnie z tego powodu, że jego koleżanka, przyjaciółka zachowała się tak nieładnie. Adaś, a jak myślisz, jak w takiej sytuacji mógł zachować się Bolek? Na rozdaniu nagród na przykład, jak już wszystko wyszło na jaw, to krzyczeć, to mój rysunek, Mania wszystkich oszukała? No nie. Ale nie wiem. No ja się zastanawiam, jak ty byś się zachował. Myślę, że powinien... Po cichutku powiedzieć. Nie, no bo powinien sobie dać sobie spokój, bo on nie zrobił nic złego i jak już nagrody były wręczone, to nie powinien nawet o to walczyć, tylko na drugi raz po prostu albo się nie zgłaszać do konkursu, albo potem porozmawiać z tą Manią. Nie zgłaszać się do konkursu to chyba nie jest najlepszy pomysł, prawda? Tutaj taka rozmyślnie nastąpiła taka odwrotka. To znaczy, że właściwie Mania ma wszystko, co Bolek chciałby mieć. Ma fajnych rodziców, ma taki ciepły dom, troszczą się o nią, ma mnóstwo fajnych rzeczy, o których on tylko może pomarzyć i tak dalej. Ale Bolek ma nieprawdopodobny talent i ta Mania aż żółknie z zazdrości, jak patrzy na rysunki Bolka. Tak bardzo żółknie, że kiedy przychodzi do tego konkursu, to nawet się nie cofnęła przed tym oszustwem. To oczywiście ma krótkie nogi, jak się mówi, czyli musiało wyjść na jaw. Bolek się zachował, po prostu uciekł z tego konkursu, prawda? Uciekł, potem się rozchorował, zyskał, Mania zyskała na czasie, żeby sprawę przemyśleć i naprawić to, co się dało naprawić z tej przyjaźni. Naszymi gośćmi są pani Joanna Olech i Iwona Cała. Do rozmowy wracamy za chwilę. Chciałabym wrócić jeszcze do naszego duetu Mania i Bolek, bo rozmawiamy o książce Arcy Bolek. Rozmawiamy z Marysią Niną, z Marysią Zosią i Adamem oraz panią Joanną Olech i Iwoną Całą, autorką i ilustratorką tej książki. Mania i Bolek, jak myślicie, moi drodzy, jak w całej sytuacji powinna zachować się Mania, która już zrobiła coś złego, popełniła ten błąd, podpisała swoim nazwiskiem rysunek Bolka, ale jak powinna wybrnąć z tej sytuacji, Marysia? Powinna go przeprosić, a jeżeli on nie przyjmie, dać mu jakiś prezent, ale też trochę uczuciami, bo prezent nie da wszystkiego. A co to znaczy uczuciami, Marysiu? Powiedzieć mu, że tak naprawdę go lubi, przeprasza, że nie chciała, ale po prostu, że on ma coś takiego, czego ona nie ma i ona jest rozpieszczana. Ja nie wiem, czy na miejscu Bolka bym uwierzyła w słowo Marysi, w słowo Mani, Marysiu. Adaś, a ty jaki masz pomysł, plan dla Mani? Ja myślę, że ona, jakby on jeszcze nie wiedział, powinna się mu przyznać. W ogóle nie powinna tak robić, a jeśli już to zrobiła, to powinna się przyznać, przeprosić go, i obiecać mu, że więcej tak nie zrobi i powiedzieć, z jakiego powodu tak zrobiła. A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest ogłoszenie wyników tego konkursu i wygrał rysunek narysowany przez Bolka, podpisany przez Manię. Wie o tym cała szkoła. Mania za rysunek Bolka dostała główną nagrodę i co w takiej sytuacji? Adam ma przerażone oczy. Zosiu, jak powinna zachować się Mania? Powinna... Wie już o tym cała szkoła, wszyscy. Przepadło, klepadło. Powinna powiedzieć, oddać ten rysunek, nagrodę. Ale powiedzieć to tylko Bolkowi, czy na przykład stanąć przed wszystkimi, przed całą szkołą? Przed wszystkimi. Nie jesteście łagodni i łaskawi dla Mani, a Adaś, zgadzasz się? Tak, powinna przed wszystkimi się przyznać do tego oszustwa. Prawie tak się odbyło, może nie prawie do końca. Tak, tak. Bolek, który się obudził po takiej chorobie, nagle zobaczył, że koło jego łóżka stoi ten wymarzony rower, który był nagrodą w konkursie. I jest do niego przyczepiona karteczka z przeprosinami, kartka od Bani, i ta kartka jest trochę nieortograficzna. Tam są błędy ortograficzne. No tak, ale na małą skalę to dopuszczaliśmy się takich małych oszustw. Nie zdarzyło wam się nigdy ściągać na lekcji albo zrobić użytek z cudzego wypracowania? To się zdarza. Każdy ma taki grzeszek na sumieniu. W każdym razie ja mam, tak? Ale to było bardzo dawno temu i myślę, że jakaś amnestia, czyli wybaczenie win nastąpiło. Przedawnienie. Przedawnienie. Porozmawiajmy teraz trochę o talencie. Myślę, że mamy tu w studiu zestaw gości, zestaw dzieci, które o talencie na pewno mogą rozmawiać. Co to znaczy mieć talent? To najpierw pytanie skieruję do gości, Adaś. Do być dzieci. Być czymś dobry, na przykład w rysowaniu albo w pisaniu. Mhm. Mieć po prostu dar, którego nikt nie ma takiego samego. Mhm. To bardzo ładne, co powiedziałeś, że nikt nie ma takiego samego talentu. Marysia? Najważniejsze... A do mikrofonu, kochana, przybliż się troszkę. Żeby... Najważniejsze jest, żeby czuć ten talent i wtedy on naprawdę tak jeszcze bardziej się ujawni. A co to znaczy czuć talent? To znaczy wiedzieć, że jest się tym kimś, że naprawdę, że bardzo, że ma się ten talent, czyli... Marysiu, a jaki ty talent czujesz? Nie wiem. A, trudne pytanie. Radiowy talent chyba. Nie musisz odpowiadać. Zosiu, chciałaś coś trzeba dodać? Trzeba dbać o ten talent. Nie można go zaniedbywać. Mm-hmm, to jeszcze bardzo ważne. Co to znaczy mieć talent? Tu zwracam się do pani Iwony. Ja się zgodzę z tym, co powiedziały dzieci. To znaczy mieć jakąś jedną czy dwie wyjątkowe cechy, o których się wie, ale też trzeba nad nimi pracować na pewno. Bo czasami ma się talent do czegoś, ale tego się na przykład wcale nie chce robić, nie lubi. Coś łatwo po prostu przychodzi i mówimy, że to jest talent. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba dbać o ten talent. Jeśli się go lubi, to trzeba, jeżeli ktoś lubi rysować i ma w tym kierunku talent, tak jak miał Arcybolek, to z pewnością robił mnóstwo rysunków i ćwiczył i rozwijał się w tym. Trzeba o niego dbać, to jest... Na pewno ważne. No, ja też nie bez powodu wybrałam talent plastyczny, bo to jest taki talent, który może rozwijać absolutnie każdy. Żeby być pianistą i wygrać konkurs chopinowski, trzeba wiele lat chodzić do szkoły muzycznej i mieć fortepian. I to czasami jest przeszkoda nie do pokonania. Natomiast talent plastyczny ma to do siebie, że jest dla wszystkich. To znaczy wystarczy naprawdę kartka i ołówek. Znam dzieciaki, które genialnie rysują i nie mają jakiejś szerokiej palety i sztalugi i płótna. Mają po prostu pudełko kredek Bambino i to wystarczy, żeby ten talent się rozwinął i żebyśmy o nim się dowiedzieli. I strasznie ważne jest też, żeby mieć kogoś, kto go doceni, kto go nagrodzi, tak? My czasami mamy jakieś niezwykłe talenty, ale brakuje nam jeszcze, żeby nam ktoś powiedział, świetne, super. Marysiu, świetna byłaś w tym radiu, tak? Adasiu, po prostu jesteś bystrzak taki. Ach, Zosiu, doskonale sobie radzicie. I to wiecie, jak to człowiek rośnie od tego, od pochwał. Więc lubimy być chwalemni, ale też chwalmy innych. Bo to nic nie kosztuje, a to czasami pozwala ludziom naprawdę urosnąć. To jest bardzo ważne, nie tylko czekać na pochwały, tylko wy też możecie kogoś pochwalić. A powiedzcie mi, moi drodzy, czy... każdy ma jakiś talent? Czy czy tylko wybitni malarze, wspaniali śpiewacy, operowie? Myślę, że każdy ma jakiś ukryty. Naprawdę? Tak. No, może, że może jeszcze o nim nie wiedzieć. A jakie mogą być talenty? Wiemy, że można mieć wspaniały talent plastyczny. Jaki jeszcze, Marysiu? Może być talent... Do mikrofonu. Może być talent aktorski, może być talent, no jak pani powiedziała, pianistyczny, muzyczny. No i dużo talentów jest możliwych. Jakie jeszcze możliwe są talenty? Czy ja mogę mieć talent na przykład do robienia najpiękniejszych na świecie ludzików? Tak, oczywiście. Z kasztanów? Oczywiście. To jakie jeszcze, proszę, przykłady? Malarstwo. To było... A talent kulinarny? O, tak. A jakie jeszcze talenty? Takie zupełnie przyziemne. Czy na przykład talentem można nazwać to, że ktoś jest taką osobą, z którą wszyscy bardzo lubią rozmawiać? Nie. Tak. Tak. A, no właśnie. Czy to można nie nazwać? Jest talent. Dlaczego? Talent to jest coś, co umiemy robić, a na co dzień rozmawianie ze wszystkimi to raczej nie jest dobra praca. Ale takie ciekawe. Zastanów się, czy jest jakaś praca na świecie, która polega na rozmawianiu z innymi ludźmi? Tak. To jest na przykład telewizji. Dziennikarstwo. Albo psycholog może? No właśnie. Nauczyciel też trochę. Myślę, że taka cecha, taki talent przydaje się w szkole. Czy talent ma każdy? To pytanie też do pani. Taki malutki, to myślę, że by się znalazł u każdego, tylko jakby dobrze poskrobać. A co myślicie o swoich talentach? To jest dla mnie ciekawe. Ja mam starszą siostrę na przykład, która zawsze była bardzo plastycznie utalentowana i właściwie mój talent się rozwinął z zazdrości, bo tak bardzo chciałam być tak jak ona, że ją we wszystkim naśladowałam i powoli. Najpierw poszłam za nią do liceum plastycznego, potem na Akademię Sztuk Pięknych i zostałam ilustratorką, bo poza tym, że piszę, także ilustruję. Jakie macie talenty? Albo wiecie o nich? Talent albo do kłamania. Niektórzy fantastycznie kłamią. Rzadki talent. Do zmyślania. Zosiu, a co lubisz robić? Ja inaczej zadam to pytanie. Lubię robić rzeczy plastyczne. Czyli można podejrzewać, że talent plastyczny jakoś jest w zasięgu twoich możliwości. Adaś? Ja nie wiem, jakie mam talenty. A co lubisz robić? Wszystko. No nie, no tak nie jest, bo byś był totalnie utalentowany. Co lubisz robić? Czytać książki. No dobrze, jaki to talent może wróżyć? Jak myślicie? Pisarski. Może, Marysiu? Bibliotekarski. Bibliotekarski talent. Bardzo proszę, talent bibliotekarski to jest coś. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o serii Poczytajki, Pomagajki. Arcybolek, Nieśmiałek, Sama i Chorowitek. To są te książki, które na początek pojawiły się w tej serii, które paniom najbardziej się podobają. No i w ogóle fantastyczna stawka autorska, tak? Bo Sylwia Hutnik, znana pisarka dla dorosłych, napisała Nieśmiałka. Grześka Zdebkę napisał Samą. A Agnieszka Kalugę, autorka fantastycznego bloga Zorkownia, napisała Chorowitka. Chorowitek, Arcybolek, tutaj to imię jest zaszyfrowane w tytule. No i każdy z tych dzieci ma problem. Te książki temu służą, żeby pomagać, ale nawet one nie tyle są adresowane do tych dzieci z kłopotami, tak? Bo ja bym nie odważyła się nieśmiałemu dziecku podarować Nieśmiałka, bo to tak jakby mu powiedzieć... Masz, jesteś nieśmiały i tutaj czytaj i się popraw, tak? Jakby przypiąć mu medal. Tylko jeszcze. Żebyśmy mieli, że w naszym otoczeniu, żebyśmy dostrzegli może Nieśmiałka, Chorowitka, Samą i Arcybolka i żebyśmy troszkę bardziej byli uważni na ich problemy. Bo być nieśmiałym, to ja tego doświadczyłam, jak byłam 7-latką i to naprawdę jest ciężki orzech do zgryzienia. To nie jest lekkie życie. To z czasem się zmienia oczywiście na szczęście, ale te problemy, jak dobrze poskrobać, to każdy z nas ma problem. Jakiś jeden mały, drugi większy, ale pomoc nigdy jej za wiele, myślę. I dlatego Nieśmiałka, Samą, czy Chorowitka, czy właśnie Arcybolka powinny przeczytać dzieci nie tylko, które podejrzewają, że mogą mieć taki problem. Pani Iwono, która książka... Arcybolek oczywiście. Tak, no Arcybolka darzy największą miłością, dlatego że go ilustrowałam, ale wszystkie trzy pozostałe też są warte. I rzeczywiście są to książki właśnie skierowane do wszystkich pozostałych osób. żebyśmy właśnie zdali sobie sprawę, jak bardzo się różnimy, jak jesteśmy inni i jakie to jest piękne tak naprawdę, jak to uwrażliwia nas wszystkich na siebie. I te książki w tym pomagają. Bardzo dziękuję. Moim gościem były panie Joanna Olech i Iwona Cała. Bardzo dziękujemy za rozmowę, a seria Poczytajki i Pomagajki, pierwsze 4 tomy już w księgarniach. Dziękujemy. Dziękuję. Tuż po 8 prosiłam naszych słuchaczy, proponowałam, żeby napisali do nas mail z opisem tego, za co lubią panią jesień. Najładniejsze maile miały być nagrodzone. No i ja teraz, uwaga, przeczytam laureatów, ponieważ 8.30 wybiła, konkurs zakończony i niniejszym rozwiązany. A może na początku przeczytam kilka z tych takich wybranych maili, za co lubimy panią jesień. Karol, który ma tylko 2,5 roku, domyślam się, że to mama albo tata napisali do nas ten elektroniczny list. Karol ma tylko 2,5 roku, ale uwielbia jesień, ponieważ można korzystać z darów jesieni i tworzyć własnych bajkowych przyjaciół. No to nic dziwnego, ale historia zaczyna się dopiero w tym momencie. I tak już dzisiaj od 5.23 Lolek, tata Dawid i mama Aga robią całą armę zwierzątek, ranne ptaszki w tej rodzinie. Kolejny mail. Jesień uwielbiam za cudowne kolory, niespotykane w innych porach roku, za zapach suchych liści, za babie lato, opadające mi z twarzy, kiedy z rodzicami spaceruję po jesiennym lesie i szukam darów jesieni, a w powietrzu unosi się dźwięk szeleszczących liści pod naszymi stopami oraz zakasztane żołędzie i liście, z których rodzicami w długie jesienne wieczory tworzymy zaczarowany bajkowy świat. Cudna jest ta jesień, prawda? I teraz jeszcze jedno, przeczytam wam coś bardzo krótkiego. Najbardziej lubię jesienią szurać liśćmi. Dywany pani jesieni są najpiękniejsze. I jeszcze jesień lubię za brązy i pomarańcze, za babie lato, za grzyby schowane głęboko w mchu, za wiewiórkę, co chowa orzechy na zimę, za mojego kota, który jest wtedy podobny do niedźwiedzia, za czasami deszczowe dni spędzane razem w domu, za to i wiele innych. Lubię panią jesień. No to teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko ogłosić laureatów. Zuzia Kozak z Krakowa, Miłosz Sobieraj ze Starachowic, Marta Hart z Tczewa, Gosław Ulman z miejscowości Leńcze, Karol Kawa z Rudy Śląskiej. Gratulujemy, wyślemy do was całe zestawy książek. Będzie co czytać w długie jesienne wieczory. I ja, i ja, i ja, i ja. Zmieniamy temat w zagadkowej niedzieli. Uwaga, pytanie trudne, ale mam nadzieję, że moi współprowadzący zagadkowi potrafią sobie z nim poradzić. Jakich znacie naukowców? Nazwiska. Raz, dwa, trzy. Takich, co nie żyją? No tak. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Galileusz. Adam się zastanawia, ale ja ci przerwę. Dziewczyny, coś dodacie? Kogoś dodacie? No bo Adam powiedział wszystko, no oczywiście nie wszystko, ale powiedział bardzo dużo i trudno teraz coś dodać. Ja też nie mam nic do dodania. Szkiełko i oko. Zasław Adamaszek opowie nam o dwóch naukowcach, którzy mieli zupełnie inny sposób dochodzenia do odkrycia naukowego. Może kojarzycie takie nazwiska jak Nikola Tesla albo Thomas Alva Edison. Dwaj wielcy wynalazcy, przy czym diametralnie różniący się charakterami, jeżeli chodzi o podejście do pracy. Edison był skrupulatem, robił tysiące doświadczeń, miał potężne laboratoria, zatrudniał w nich wielu laborantów i równocześnie miał wiele własnych pomysłów, ale także sprawdzał pomysły innych. I tą masą ludzi, masą doświadczeń dochodził do rozwiązań jego zdaniem optymalnych. Z kolei na drugim biegunie wynalazczości pan Nikola Tesla był geniuszem, samoukiem w dużej mierze, opierającym się tylko i wyłącznie, zresztą dziwakiem trochę, na własnej pracy, na własnych pomysłach, ale ci dwaj panowie, pan Edison i pan Tesla, obaj zauważyli, co zresztą było znane już od jakiegoś czasu, ale oni wykorzystali to na skalę przemysłową, że taki drut, w którym metalowy drut, dowolny przewodnik, który porusza się w polu magnetycznym, na przykład silnego magnesu stałego, podlega pewnym siłom. Wskutek oddziaływania z polem magnetycznym na tym drucie pojawia się napięcie, czyli przepływ ładunków. Różnica potencjałów na końcach drutu poruszającego się w polu magnetycznym, oj, tutaj padło parę skomplikowanych określeń, powoduje, że pojawia nam się napięcie, a za nim prąd, bo prąd to przepływ ładunku pod wpływem przyłożonego napięcia. Skonstruowali panowie i Tesla, i Edison generatory prądu. Nazywamy je ogólnie prądnicami. Nie będziemy tu wchodzić w całą historię prądnic. W każdym razie pan Tesla skupił się na prądzie przemiennym, pan Edison na prądzie stałym. To była bardzo ciekawa między nimi walka, bardzo ciekawe starcie, prąd przemienny kontra prąd stały. Wszyscy, obaj mieli argumenty za i przeciw, ale jak wiemy, na koniec, możemy się przekonać, dzisiaj wygrał prąd zmienny. Tak dla ciekawości, wygrał tak naprawdę ten trzeci, bo tam, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta, czyli o ile pan Edison i pan Tesla spierali się, czy prąd stały, czy prąd przemienny, pojawił się pan Westinghouse, który nie był co prawda wynalazcą, ale był świetnym przedsiębiorcą, postawił na prąd przemienny, zainstalował w Nowym Jorku turbiny wytwarzające prąd przemienny i w ten sposób opanował rynek. Pytanie dla naszych słuchaczy brzmi: nad czym pracowali Edison i Tesla? 22 i 7 trójek. Why I'll always Jagoda się do nas dodzwoniła. Dzień dobry. Dzień dobry. No to co odkryli Edison i Tesla? Nad czym pracowali? Odkryli prąd. Mhm. A jakie dwa rodzaje prądu były? Pamiętasz? Ciemny i stały. Bardzo dobrze, Jagódko. Gratuluję. Pozdrawiamy ze studia Zagadkowej Niedzieli. Ale ja mam jeszcze do ciebie jedno takie pytanie dodatkowe. Jak myślisz, co trzeba zrobić, żeby zostać takim naukowcem, którego odkrycie zmienia losy świata? No, trzeba mieć talent i trzeba dużo rzeczy odkrywać. Mm-hmm. A myślisz, że pracowitość jest dobrym sposobem? Tak. Mm-hmm. Bardzo pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli i do usłyszenia. A wy jak myślicie, co trzeba zrobić? Jagoda powiedziała talent i ja dodałam, że trzeba dużo pracować. Marysiu? Trzeba mieć cierpliwość, bo jak coś się nie uda, to znowu. I trzeba być bardzo uważnym, bo jak się zwłaszcza tworzy prąd, do mikrofonu to... kochana, bo uciekasz i nikt cię nie słyszy poza mną. To wtedy jak trzeba mieć bardzo dużą cierpliwość i wtedy jak się wytwarza ten prąd, to trzeba bardzo uważać, bo to jest bardzo trudne zajęcie i zwłaszcza niebezpieczne. Mm-hmm, może być niebezpieczne. Co byście dodali jeszcze? Mówiliśmy o cierpliwości. Marysia mówiła o cierpliwości, trzeba to bardzo ważne. Trzeba być inteligentnym i mądrym. Mm-hmm, mm-hmm. Adaś, dodasz coś jeszcze? Chyba już wszystko. To już wszystko wyczerpaliśmy temat. Dobrze, skoro tak... Tyle jeśli chodzi o fizykę, a już teraz Adam Kocęba zachęci nas do czytania. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Czy czytaliście już książkę pod tytułem Tytus Superpies? Jest to jedna z książek napisanych i jednocześnie zilustrowanych przez panią Joannę Olech. Z serii Czytam sobie, wydana przez wydawnictwo Egmont. Tym razem książka opowiada o Tytusie, detektywie, który jest psem i ma do rozwiązania kolejną tajemniczą sprawę. Kto okaże się złodziejem obrazu, nie wie nikt, ale jeśli przeczytacie to opowiadanie, z pewnością się dowiecie. Czy uda się Tytusowi odnaleźć tajemniczego złodzieja? O tych wszystkich rzeczach musicie dokładnie przeczytać. Książkę szczególnie polecam dzieciom, które dopiero zaczynają się uczyć czytać. Zapewniam, że ta książeczka będzie odpowiadać czytającym. Ma dużą czcionkę, śmieszne obrazki i wyrazy do czytania sylabicznego. Przeczytajcie też inne książki z tej serii. Zapewniam, że będziecie się świetnie bawić czytając tą książkę. Mhm. A inne książki z tej serii to jakie, Adasiu, pamiętasz? Tytus w cyrku. Mhm. A też są inne tytusy, ale już napisane przez kogo innego. Mhm. Ale te pierwsze napisane przez panią Joannę najbardziej lubisz? Tak, wolę te, lubię Tytus Super Pies, Tytus w cyrku. Polecamy Tytus Super Pies, ilustracje i tekst pani Anna Olech, która, jak przypominam, była naszym gościem. Bardziej dla dzieci takie, które uczą się czytać. Maluchów, tak? Tak, to znaczy takie malutkie książeczki, żeby z dużą literą napisane. Super, polecamy. Koniec już zagadkowej niedzieli na dziś. Marysia Szymczak, Adam Kocęba i Zosia Zienkiewicz. To my byliśmy w studiu przez całe 2 godziny, a ja nazywam się Katarzyna Pruchnicka. Już za chwilę w Trójce piosenki Bez Granic i Wojciech Mann. Życzymy miłej niedzieli i mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Autopromocja. Od Szymborskiej do Szekspira. Nowy tomik z wierszami pani Wisławy Szymborskiej i 18. Festiwal Szekspirowski. Magazyn bardzo kulturalny. Tym razem nadawany podczas trwania finału festiwalu. Spotkamy się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Jutro o 19.00. Profesor Jerzy Limon i Barbara Marcinik. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października, jest 9. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. 3 dni trwało usuwanie awarii, krajowy system informacji policyjnej już działa normalnie. Łotewskie wybory znów wygrała prokremlowska Zgoda, ale i tym razem nie utworzy rządu, bo nie ma chętnego na koalicjanta. Ma być szybciej, taniej i bezpieczniej. Więźniowie w Polsce mogą korzystać ze Skype'a. Krajowy system informacji policyjnej znów działa. W nocy została usunięta awaria, do której doszło w czwartek. Chodzi o system umożliwiający policjantom pełniącym patrole sprawdzanie, czy legitymowana osoba nie jest poszukiwana lub czy dany samochód nie jest kradziony. MSW zapowiedziało przedwczoraj wyjaśnienie okoliczności tej awarii. Prokremlowska socjaldemokratyczna partia Zgoda wygrała według najnowszych danych wczorajsze wybory parlamentarne i samorządowe na Łotwie, ale nie będzie mogła rządzić, bo żadna partia nie chce wejść z nią w koalicję. Zgoda uzyskała 38% głosów, prawicowa partia Jedność 20% i to właśnie Jedność razem z Sojuszem Narodowym, Unią Zielonych i Związkiem Rolników znów utworzą koalicję. Identyczna sytuacja była po poprzednich wyborach. Łotysze wybierali wczoraj, Brazylijczycy będą wybierali dziś i to nie tylko parlament i władze stanowe, ale i prezydenta. Faworytem jest ubiegająca się o reelekcję aktualna prezydent Dilma Rousseff z rządzącej Brazylią od 12 lat Partii Pracujących, która mimo recesji, jaka dotknęła ostatnio brazylijską gospodarkę, może dzisiaj liczyć na poparcie około 40% wyborców. O drugie miejsce walczyć będą Aécio Neves z Partii Socjaldemokratycznej i popularna działaczka ekologiczna Marina Silva, która stała się niespodziewanym prezydenckim kandydatem brazylijskiej Partii Socjalistycznej niespełna 2 miesiące temu, po tym, gdy pierwotny pretendent zginął w katastrofie lotniczej. Dla Polskiego Radia Tomasz Surdel. Na przedmieściach meksykańskiego miasta Iguala w stanie Guerrero znaleziono 3 masowe groby. Przed tygodniem brutalnie stłumiono tam demonstrację studentów. 26 września w tym mieście oddalonym o 200 km od stolicy doszło do protestu grupy studentów przeciwko reformie edukacji i faworyzowaniu osób z dużych miast przy rekrutacji na studia. Policja kilkukrotnie otworzyła do nich ogień, zginęło 6 osób. Po burzliwej demonstracji zaginęło blisko 60 studentów, z których kilkunastu odnalazło się po kilku dniach. Nieznany był los 43. Władze stanu Guerrero przyznały, że policja nadużyła siły, w związku z czym zatrzymano 22 policjantów. Policja ani prokuratura nie potwierdzają, czy osoby znalezione w masowych grobach to studenci, choć wskazują na to miejscowe media. Ciała znalezionych osób zostały spalone. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Do tej pory kontakt z rodziną odbywał się osobiście, telefonicznie albo dzięki tradycyjnej korespondencji listowej. Od początku października wszyscy więźniowie w Polsce mogą korzystać z komunikatora internetowego, czyli Skype'a. To dlatego, że służba więzienna idzie z duchem czasu i chce ułatwić osadzonym kontakty z najbliższymi. Ma być szybciej, taniej i bezpieczniej. Kontakt osadzonego z najbliższymi to najlepsza forma resocjalizacji, podkreślają prawnicy. Dlatego mecenas Jacek Dibuła nie jest zaskoczony dodatkową formą widzeń. Kara nie może niszczyć kontaktów rodzinnych. Szczególnie, że z możliwości programu mogą korzystać w pierwszej kolejności skazani będący rodzicami dzieci do lat 15, cudzoziemcy oraz inne osoby, których rodziny na przykład z powodu choroby nie mogą przyjeżdżać na widzenia. Porucznik Marcin Kunicki z Centralnego Zarządu Służby Więziennej przekonuje, że zainteresowanie Skype'em jest duże i opowiada, jak wygląda taka rozmowa. Zazwyczaj jest to pomieszczenie, wiedzione pomieszczenie, skazany jest tam dozorowany. Na pytanie, czy to bezpieczna forma komunikacji, mecenas Dibuła sprawę ucina krótko, że oczywiście. Nie można doprowadzić do absurdu, żeby ktoś, kto był kiedyś szefem grupy przestępczej, za pomocą Skype'a tą grupą przestępczą kierował dalej. A zatem wszystko w rękach dyrektorów zakładów karnych, bo to oni wydają zgody na kontakty za pomocą komunikatora. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Królują duchy, zjawy i wampiry, są stare księgi, fragmenty klasycznych filmowych horrorów, a nawet zestaw do zabijania wampira. Na koniec serwisu o wystawie Strach i Zachwyt w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie. Pustkowia wichrowych wzgórz i koszmarne zamczyska, potwór Frankensteina i ten oto pan. I am Dracula. To estetyka mroczna, zainteresowana tym, co nadprzyrodzone, tym, co piękne, a jednocześnie przerażające. Mówi mi kuratorka wystawy Tania Keck. Wszystko zaczyna się w czasach wiktoriańskich. Tutaj gotyk reprezentowały choćby Penny Dreadful z okropności za Pensa. Tania literatura grozy. Były bardzo krwawe, ciągnęły się w nieskończoność. Autorzy zabijali niektóre postaci, a potem pozwalali im powrócić, bo sami już gubili wątek. Następnie lata 70. i horrory z wytwórni Hammer. Gotyk jest nadal popularny, bo ciągle przystosowuje się do strachów określonej ery. No właśnie, w naszych niepewnych czasach gotyk ma się doskonale. Jest w muzyce, literaturze i w kinie, a zwiedzających żegna galeria fotografii współczesnych gotów z ich gorsetami, makijażem, ćwiekami i czasem nadmierną powagą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Tylko na wschodzie i południu mają dziś pojawić się chmury, a w Karpatach przelotne opady, poza tym dużo słońca, a na termometrach przeważnie 16-18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera, akcja! Dziś w Trójkolor Filmowa zapowiedź festiwalu RegioFan, ten już od wtorku w Katowicach, oraz spotkania z aktorami. Janusza Chabiora możemy oglądać właśnie w filmie Służby Specjalne, a Marcina Korcza w Mieście 44. Premiera tygodnia to Czworo do pary. Bardzo nietypowa amerykańska, powiedzmy, komedia romantyczna. Zapraszam dziś po 14. Ryszard Jaświński. Na program zaprasza kanał filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład tablet Prestigio w zestawie z kartą pamięci microSD SanDisk za 309 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wszystkich słuchaczy wita wysportowany Wojciech Mann, rzeźki i obudzony, i zapraszam do wysłuchania audycji, którą rozpoczniemy, myślę, dźwiękami jeszcze bardziej ożywiającymi. A więc gimnastyka szwedzka, gimnastyka jakakolwiek, ruchy, ruchy, ruchy i gramy. In the winds blow.